मस्ती में है खोए खोए शोखियों में डूबे, आपकी आंखों में दिखते हमको अपने मंसूबे। हो मस्ती में है खोए खोए शोखियों में डूबे, आपकी आंखों में दिखते हमको अपने मंसूबे। खुश हुआ दिल मेरा झिल मिला हिल मिला, आँखों में कोई बस गया, चाहों में निगाहों में कोई फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। पढ़ते सारे तारे चमके रे हम इतने।